د ټول خلکو زیر وزاغ سن دی جو مگر نه پسوری کی کنزل پاری ادم چاغه بو چاره دا خونه روا دی دا خوره وا دی یا یچ د بل پر مال په ارکم لاس بشکه په پور یو لیمه نس زنی اخستلای کی پیدا کړی مې نس زنی اخستلای کی په یو معامله کی په خطاب سوارنج بابا ز خطا وتری مې بیان نس زنی اخستای په یو رکم مې بیان نس اخستای نو دلته چې دی د عقل کار نه اخلي کده د عقل کار اخستی وای نو خدای حلال او حرام پیجندای نو مندل خې ال تفرر د اراوی په پیج لانه کر سره د خپل عقل نه کاری دا نه پویم دوه قسمه ده گای گای څوک په مثلا نه پیج عقل نه لري لك خرج وسنا في جن خر عقلنا ليش وخرت توس حلال وحرام وشيء شد عادي خور ده خر ده بني كار ملر ده عادي بأمور ده طيب برا خور مور نفيش زنگلی جوان دی په زنگلی کې زمری پر خپل خور مور د څه پکړه ته ورکې دي مثال په توګه چې دړان دی خپل خور مور څه پکړه کوي خو عقل نشته څوک څوک عقل لري خو په دې مسله کې د عقل کار نه اخلي لکه د انسانان کې چې ځینې دي عقل الله ورکړې دي د دنیا په دوغو نو سیرانو سر خلاص دی چې د هانګ کانګ د پیکینګ د جرمن د بینکو حسابونه په والا ور معلوم چې په دې کاروبار داس کیږي په دا کې داس کیږي وس شرطه چې هغه د تعلیم یافته نه پس ورکړي ستادله د سس سمبرې دونه کیږي د امریکا د بینګر د چاري در معلومه دي د اسلام حلال او حرام ته چرته ستاته د منځ پر زیات نه دي در معلوم د طلاق احکام نه دي در معلوم ماینه د ورځې لس واره طلاق یې لس واره ماینه کې چې درکبه وخت ته تا روان خره خونه د چرته دی ولې دي خو یو عقل د درې طلاق حق دي در لودي هغه ته درې ساو ډیر ورکړي مګر بیا ماینه دلته د عقل کار نه اخلي لا يعقلون ما نامات سنگا وكرا لا يعقلون قال سرع عقل ندر يا لا يعقلون دي نبو ييجي دا سوجي شد عقل كار ناخد دعنا ما ناشد دي الاخر بيدا كرج عقل قال سرع ندر عقل ودي ندر خدا دي دور غاش كارو بارونا فما خبيعي نبو ييجينا نو مانی خنه دغه دلایل چې تیر سو بل دسه د اکثرهم اکثر ترمنول ور اخوات جلا يعقلون دی په پویژ نه په دې مسله ول عقل نه مصرفي فسال او تعالی فرمای چې دینو د عقل ول نه مصرفي القران الكريم خما لا غير تغير خبري كي تفسيرنا ورسل رجاء خبر اش دافا داغا دافا سي ايات واي نو دي عقل ولينا مسرفي نو دي عقل تسمى تصور خلاص بجزا بجينك في كوراما خوزش باج ماشي في امريكا كي مدوري خواري كاجم بكبار خدمت كو بيا تش باج ماشي تراس مع ياشي د خندون نو زف جين سوا خلاص كو الله واي وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وما ندي هذه الحياة الدنيا دغ دنيوي جوان هذه دغ الحياة الدنيا دنيوي جن دا ندي بخبل زان كش دا جوان تاو غوري دا پا اعتبار دا جيش دا جن دا پار زرعا كي بخبل زان كي وازن سونا دي لهون ولعب لهون دا بازي دا عباسيات كي ولعب بازي غورا دا دا پا نفسي قيد ملاقاري دا دون پايدا من دي واس دنيا چي دا واي شد شد دا دنيا چي تو شد دا عقبه عبد الرحمن بابا دغه سیوی خو په دغه دنیا جنت هم ګټ کیږي نو ولې علاوه چې دا بازی خو هغه دی جنت هم په وګټي نو دلته موږ د سویل چې دنیا چې د چا په نفسه هی ورته وګوره په دې حیس مورته ګوره چې د آخرت لپاره زریعه کې په خپل ځان کې چې د آخرت لپاره زریعه نه کې د دنیا حیثیت فقط دغونه دی لکه له ولعي لکه د کشنیانو کې کشنیان کشنیوالی بازی خودی سکیری دیدی مثال پا طور برای خیطه و کهجه داید کور خونه دا داید وور خونه دا دلتا بیا جویه کشدی پر خچین و بکسی بر اچی براوی دایم باغ دی وز داغ باغ و داغ شان سه حیثیت تری پا خپل زنگی خو یو گره چی وز کشنی چی کور چی سودا سو یا پلار پسی را جاک را براگ سر پکشی که وخشی سر خرابی که برای بلاسی نانگور که نشبه پکشتی ریر زده پا کور که پا قط پا خیط که ده یو کور جور کرد ده بازی یو باغ جور کرد ده بازی یو دکان جور کرد نور اینده ندر لاده نو داغ دنیا تا چی انسان پا داره که متوجه سی چی بس از ما اغا اخیری مطلب داغ دیده جاو آخوات بل شای نسته نو ده دنیا چی ده لح و لعیب ده مگر بل مؤمن چې ودی غي دنیا ته متوجه شي دا ته څه پکې بره بابا په دنیا خو جنت کې ټکیږي زکات به جلا ورک اخترای به جلا ورک سرسایه به جلا ورک یو خوار غریب که پاج نه بیان کې یو کومک به وکم کمه پورونو په قربان کې راپورته به کوم ګوره دا نه کې ورته وکینو بره خو بیا دا له لعب نه ده بره خو بیا دا هدف شنو د مؤمن د پاره دنیا ښه حیثیت مؤمن چې په دغه نیت وګټي د دکان د ثواب لري د درې ریچ دی چې لري ثواب لري چورور فرض پیدا کو خدایال په خره باندې پرز نو څوک او د لو تعالی حقوق ربا واجبی رغه به پیدا کوم حج به وکم دغه خونه موت نه کیر داشیا ګوره د دنیا مال په نفس هیڅ ورته وګره چې د اخرت زریعه نه کی حیثیت د الله ولا عبد لکه د کشنیانو بازی اس ایندان نه لري او که په اگر کم چې بل چاته زریعه سو په نفس هیڅ نور ته وکتل چې زریعه کی بره خو د اخرت لپاره پوندی پر دغه پله به تیریږي بارون به ثواب درنو به سوال نه ورګیږي چې ملا صاحب ته خو دنیا په یو اردن نه کړ یا پلا خو دغه ست چې الله تعالی په نظر کې د غماشه د وزیر حیثیت نه لري معنا دنیا چې په خپل ځان کې ورته

دا یو وليتمتعوا او چې دې منفعت وګټه واخلي بل د دغه دپاره نه که دی دلته الله تعالی عجیز چې وچې ځمکې ته واوښتې نو خو داسې چېرته وایي چې مړی سړی د ځانه جوړ که تا څه خر د ځانه جوړ کړی دی کوناټي دي لڅ دي بدن دي لڅ دي ګرځې ته ته راتښکېدلی لیونه سم انسان څه در ځه عبادت وکړه د الله تعالی بندګي وکړه هغه وایي دلته خو نو زما شهوت نه ترسره کېږي دی په دغه د الله تعالی د نعمتو نه شکرې کوي چې خوندونه پر دنیا وختې برای وروره زه اوس رالم دلته یو څوک دا جرمني ته تللی و سپینرژرې مو په سپینرژره باندې چې راغلې خلکو ته به ویل ول موږ اوس ژوند داسې پروسه شروع کړي ته چې بیا آخرت ترلی آخرت ته معنا چې زه اوس اصلي و دغه ته ورسېدم شهوتو ته چې هر خوا کوم کې مې زنا کړ کې مې شراب کړ ته بېرته دغه نړۍ را باندې جوړ کړي غوږونه مو پر کرار و چې حالت چې رالو ته بیا دغه د آخرت یو دنیا خراب وسو قیامت تر ور موږ ګر سره اوس داسې پروسه شروع کړي موږ به د دې پیسې خوندونه پر اخلو الله دغه وای وای چې دې درا شکرې ولي کې ولي اتمتعو چې دې خوندونه واخلي د ژوند وس شروع کړي چې و چې ته ورسېدې دې از ما به زه به وس پر ژوند باندې خوندونه اخرم ناروایو بکو فسوف يعلمون علاوه سیدی ورلادی نشکری جه هم وکی دغه تمتع د ناروا و شراب و کباب جه هم وکی فسوف جرد يعلمون چې دی به پوس شي فلاده زکنن حالات یې سیاته بر سر خلاصی چې ما سونه لار غلطه کړه بي خې سونه ډیر لیر تللی و منو او علم يرو پس یې د مکی مشرکان ته خطاب کی الله دغه خصوصي کردار دی توحید په تکوین منی توحید په عبادت ام گای گای منی چې در باندې مذکر در باندې را محاصره سي مجبور سي چې تو خپل اختیار سي بیان نه منی بیا چې پر لاس زیغه شي کوي نو الله پاک داسې وتوي او علم يرو ایا دین نه دي کتلې دین نه دي خبر چې انا به شک مور جعلنا مجبر زولی دی دغه بلده د دې شهر د حرم ان حرم الله وای نور څه خو بیا نه په پیژې کوي پرته وایي دماغ لري په دنیا کې مصروف دي دغه نه ته ورته وګوره د عربو په هغه وخت کې کار ده دغه وي راکې وي بس دلته یو شل سره غلي چې کاروان به تېرې دي پر راپورته بس ول کاروان به لوټ کې بره بیله یا پر دې کلي چې هغه به د شپې بېدوه بس په تاپ له هجوم دې بل کلي پر وړو مانا زور بالای زور د زور د زنګل زندگی و دغه چمنې کول یو د مکه خلک په مکه کې وسیدل نه پر دې د لې چامله کول او چې د دې کاروان بروان سره به شانت دي کې به یې مونته تفي چې ازه بغلو بر سلام وي موږ ته د مکه خلک دي د مکه د ازاره بریدل الله وي دغه چا د غل په ځړي کې راچول دي دغه کار خو زما دي چې ته د مکه نه د لې په تعاملک نو د کلی په ولاړ ولاړ په یې کې ته به غم ورته بده استافر کلی څوک هم لرنه کی او ته چروانه نور ګر د کاپیلې چې څو نه پر مصالح ور سره چې کاپیلا تیر کی شغله و نشکی ته چې دغه یی چې نه د څه خو لاړ در شام عمر سیږي معلوم دیم په کرورو را برکړي د جه خاطر یې من رسېږي برته مکه ته راځي دغه انعام شکر مولا کا ادا کی چې ته ما دغه امن در کړی دي دا ته پر نعمت نه بولې د رساله او لم يرو ایا دې نه دی لیدلی دغه د مکه مشرکان چې انا به شک مرجع لنه مرګ زوري دې د شهر د دوی حرم اندام حرم ګرځوري څنګه حرم امنن امنناک مرغه ته څوک ځغ نه پښکی حتی واشه نه دی بي یو بلت په چپلا خنو دا د امن حرم دی ويتخطف وحال دا يتخطف چې املکیږي تشتول کیږي الناس خلق من حولهم د شاوخات خد دی اختطاف دغه دی چې لکه دا اوس نه برای اختطاف پلان ملک شروع دی دی اغوا برای تاوان بولی په مکه کې دغه د مکه پر شاوخه په ګردو کولی کې دغه شنو کې په نس مور هغه د نور تښتا برای بولی الله له مې اپی سیرا دغه کار اختطاف ته کوپار دغه وخت را روان دی په اسلامي ملک کې مو بیر واچ کړی چې مسلمانان سره و بیري دا د دوی غلامان کې دغه اختطاف چې کیج هغه د استاد کور بغلته یو سړی تښتول کیج په تاسو کار نه لري علاوه دغه انعام چاتر باندې کړی تو يتخطب ترجمه مزاس وهو حال ده يتخطب تشتول كيج غلا كيج الناس وخلق من حوده ابن شاوخاس خد غدم كيد خلق غادي بشاوخا غرد غلا يودا كي شروع أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون هلا وإن آية فبالباطل فرباطل بان يشتاق بطان دا شركي كارون دي يؤمنون دي إيمان لري باور پر لري وبنعمة الله پر نعمت ألا يكفرون دي ناشكر كيري دلتا دا غدا لا نعمت ام قولي چه دا مكيه دا دلاسة زفا آمن كيم دوغا نشيقين قتم پر آغا سبيرا كافير دي ناشكر كي مانا دا ألا شكر نأدا كي آية فبالباطل نو فباطل سرى چه بتان دي شرك دي يؤمنون دي إيمان لري وبنعمة الله پر نعمت ألا چه دا غس نعمت يركر دي يكفرون دي ناشكر كي دا غا شكر نأدا كي چه ألا پاك بسر پر سجدش ومن اظلم ومن سوق دي اظلم ودير ظالم علاوه استفهام انكاري دي ملاقاري ممن تر هغه چا افترا چا غوټه کې عاد الله پر الله کذب درو غلاوي تر جبل کذب در جبل ظالم ستا چې په خدای افس درو غوټه کې دی په خدای افس دغه درو غوي برای خدای خپل وای چې دغه بت چې راضي کې در سره راضي کوسته چې خدای دا چیرې وای ظالم خو خدای چې دروغ وته کې چې خدای دا امر صادر کړی چې بوتان راضی کړ زه راضی یم خو خدای خپل راضی کړ خدای پاک ساو مخته کم سکندر صد بره ور اجتماع سره راضی کړ یا فلاور سره راضی کړ دروازه وان راضی کړ برابر به ما راضی کړ خو الله تعالی چاته د شاره ګورنیږي دی نو دغه سوای و من څوک دی ازله مودیر ظالم ممن تر هغه چې افترا چې هغه غوټه کوي علی الله پر الله کذب دروغ او كذب يا درواغ غنل كي بالحق فحق سره لما هر وقت جاء اشراسه هودت او يا اذا كارته مخته رجل مخني وجهه چې پر خدای ک درواغ نه تړي بیا بل کار کی ک حق خبره لبر نه منم باب فزابو ممزه ابل خدا کار کوي چې په خدای په علیحدہ درواغ او ټکول خدای دا وایي خدای دا وایي خدای دا وایي هغه خدای پاک یې خبر لرې د کړي دی په څو ټکی دا بل بیا چې دی هغه کار کنه چې په خدای په درواغ او ټکی خو چې حق خبر ورته راوړي حق نه مې زو هیڅ څه کماته مکه ورسې بیا نور پیدا کوي غوته کوي څه دونه ټیم نه لري او کذب یا درواغ غنل کی بل حق په حق سره لما هغه و هرغه وخت جاء چې هغه راشي وو دته نو شدر دې ظالم بل ستا پولیس چې پامن کاری وه الله پاک وو من اسلام تر جې بل څوک ظالم جواب من پیری در جې بل ظالم نشته دا در ټول غټ ظالم دی کفه لا څه درواغ تړي هم او کدا غره حق خبره چې تراسي ردیه انکار ځن کی در جې بل ظالم نشته نو په پای کې الله الیس فی جهنم مسوال الکافرین نو دای بولی نه راګرځي چې په خدای څه درواغ تړي یا حق ردیه نو فکر را غدي چې ما دا رخت ولا کبوز په درځ کې دا دونه چیرې ځای وي دا دونه انسان سبير تجنات لازم الا ليس ايا نست في جهنم فدورخ كي مسوان زيد او سيدو للكافرين الكافرين بار ساب كردادي چ دورخ لك چتاك دته بنسيرا چ گردي الا وتعالى بدورخ ته دوغن مخلوق ورواچي چ داد ادم عليه السلام تر جه او سبيا تر قيامت چ كم كافرين جي ورواي بيتي دورخ ته وي حليم تلاتي الا برتوس بجنو بس دك به دي سنگ وي فتقول هل من مزيد دی الله پاک ته نور نست نور نست نور راک نور راک دا قران کریم ته درځه حکایت چې درځه په ورځ قیامت دغه شی مړی ده نه لري بیا نو الله تعالی بلا کی په خپل قدم پک شي کی شي جو وسنګ اسو برته قد قد بس بس وسمی لک دا الله تعالی په بلا کی په قدم دی مړی الله د دل ته پار لک شي دا په ځین کې ورته کوپریات کا په درځه کې ځای شي لیس ایا نست فی جهنم په درځه کې مسوان زید اوس یدو ل کافرین د پاره د کافرانو تر دې ځای پر هغه مضمون چې اثبات توحید هغه خلاص دا توحید ام یو مهمه مسله او په صورت کې چې څو د کسي ورته ذکر شوی چې د توحید دعوت ګرد نه بیان کړی دی ا درې ځای پر دا په دلایل باندې چې تکوین کې توحید معنی په عبادت کې به هم معنی کنه معنی نه په یوه پایګه ورخ د اخرنی آیات چې وس ولذین جاهدوا یته به طالبان او جاهدین ډیر متوجه کیږي الته د دې صورت چې وو د دې صورت پشپژم آیات کې چې وکړي رسې په یاد د خیر سره تل د څه ذکر کړو و من جاهد ارغ سوک چې جهاد کوي فانما یجاهد لنفسه بشک دې جهاد خپل ځان د پاره کې ګټه د خپل ځان ان الله لغنی عن العالمین الله د ټول دنیا د خلکو څخه نه بیان دي کولیان الله ځین بے پروا سمانه یعنی ورته محتاج نه دی دسنه چې علاوه نبی ان ته محتاج علاوه اولیاء ته محتاج ک اولیاء دي ک نبی ان دی و الله ته محتاج ک ولې جهاد کی نبی کی الله تعالی د ځان د پاره کی ګټه د دد نو الته په سر کې د جهاد مهمه مسله ولا کړه توحید ذکر د توحید مسله چې مهمه او بیرته راوګرځول اغه د جهاد خبره بیا راګرځي چې ول د خپل ځان د پاره جهاد ک خپل ځان ګټه د نو څه د پدغه آیات کی چې اخر نه دی چې سورات پر ختم کیږي الله تعالی دغه خبره ښکاره کوي چې دغه څو قصې د تکیر شوی تقریبا نقصې به دوغه د ربیان قصې تیر شوی چې دوغه ګردو نه بیان چې زما د جند لپاره جهاد کړی جهاد د خپل ځان لپاره وکړ پښ پښ مايات کې شي ویلی و سبا وای چې ګټه خپل وکړه هغه کم ولذین هرغ سوق ولذین او هغه خلق جاهدو چې دی جهاد کړی فینا یعنی فی دین نظم شپ دین کې چې از مش پ دین کې جهاد کړی دی د دې دوه بشارت واغره د دوه زیرم پر باندې اول لنهدینهم سبلنا لخمخه ګوره لعمه پر داخل کې نه دی ینه مش خمخه شوونه کو هم ودیت سبول نه د لار زمر الله وای چې ما په لار کې په حق په جهاد ودرې دي زلاري ورته شیم چې زه دته د کامیابی لار شیم د ابراهیم علی السلام سره ونه نوح علی السلام او د نور بیا د صالح علی السلام چې د شعیب علی السلام سره زه در موسی او تر عیسی پورې دغه نبیانو مثالونه چې سره ګرځنه او کامیاب سی خو الله لري ورشه وای د کامیابی او موږ تاسو په خپل عصر کې هم ولیدل چې طالب چې نو در دغه نو د خلکو په چمول د الله تعالی په مخلوق کمزوري مخلوق ولاکو